lampjes. Met heel veel mensen met lampjes. Met van die lampenstokjes. Van de Zoom en die van de telefoon ook bijna. Dus ik, nogmaals, we gaan nog een keer uitzenden, maar we weten nog niet wanneer. Dus blijf maar lekker luisteren naar Radio Pottenpoel, want er is altijd weer, maar je weet nooit wanneer.